mio, oh mio, oh mio. Puhujain kulma on tänä sunnuntaina hieman sekaisessa tilassa, koska näin Sonera on päättänyt, että minä en saa mennä katsomaan meidän sisäistä foorumiamme, joten mä en näe meidän listaa, joka ei ole olemassakaan, joten mä jouduin kehittämään uuden listan, josta puuttuu suurimmat osat asioista, eli saattaa olla, että tällä kertaa menee vieläkin enemmän sähläämiseksi tämä kuin normaalisti, siihen kun vielä lisätään se, että mä olen aivan uskomattoman huonolla tuulella, niin tästä on tulossa kaikkien aikojen paras puhujainkulma epäilemättä. Paikalla auttamassa kaikkein parhainta jaksoa tapahtumaan on Pörni. Alohe, egyptiläiset, kun miten se meni. Täällä sitä ollaan jälleen Vantaalla ja mikrofonin ääressä. Ja jotta ketutus lisääntyisi kaikilla muilla, jotka ovat töissä, niin minulla alkoi talviloma. Jes, lunta tulee. Tästä niin. Paikalla myös Suviko. Tervehdys sinulle. Ja myöskin pitkästä aikaa Hannu Sääskilahti. Terve. Tuli tuosta alkujuonnosta mieleen ihan ensimmäiset kerrat, kun olin mukana. Mikä sun lempinimi oli silloin? Toi Suomen Cranky Geek. No niin, Cranky Geek, eli kärttysel päällä, niin kuin aina sunnuntai-iltasi. No joo, mä oon ottanut sitä itse asiassa silleen, mä en enää ainakaan itseäni tituleeraa Cranky Geekiksi, koska se assosioi mut vähän liikaa toiseen podcastaajaan, mutta menkö nyt sitten. Mutta tällä viikolla on tapahtunut itse asiassa jonkin verrankin asioita, puolet, jotka mä oon unohtanut jo tähän asti, enkä mä pääsen näkemään niitä. Mutta yksi iso asia ainakin on se, että hyvin yllättäen ainakin mun mielestä EU sitten otti ja hyväksyi Googlen ja nettimainostusjätin DoubleClickin yhdistymisen. Sanoi, että eihän tässä mitään kilpailuongelmaa ole. Eikä yksityisyysongelmaakaan sen puoleen, mikä on mun mielestä ehkä hieman, no jos he päättivät näin, niin ei kai sitten ole, mutta mä olen aika yllättynyt, että se meni näinkin sen suurempia pähkäilyjä läpi. Joo, näin siinä. Ehkä ne sanoi vaan, että Googlella oli tämä lausunto, tämä do no evil. EU:ssa saatiin vihdoinkin käännettyä se ranskaksi ja muuksi kieleksi ja huomattiin, että ei enää mikään paha firma ole. Antaa mennä vaan. Sanotaan, että mä en ihan siihen asioita antaisi mennä. Että kyllä sitä voi kirjoittaa siihen yhtiömissioon vaikka mitä, mutta. Voiko? kyllä ne huhuilevat, että näin voi tehdä. Suvikolla on näköjään jopa tavallista enemmän yhteysongelmia, joten vaikeudet sen kun lisääntyy. Joten tämän kertaisen jakson ylimääräinen glorifio, tai miten se pitää sanoa, gloria on edelleen nousemassa ilmeisesti. Suviko ei pysty edes kuulemaan kunnolla, että mitä me sanotaan, joten mikäpä siinä sitten. Mulla tulee jännittävämpiä kommentteja. Vaikuttaa paremmilta provokaatiot, kun ei edes tiedä niin varsinaisesti vastaa, että voi haukkua ihan eri puuta. Niin, sehän on tietysti. Mulla, siis, okei, lähinnähän tuossa päätöksessä puhuttiin siitä, että onko kilpailu asioiden kannalta ongelma, mutta mun mielestä kyllä olisi pitänyt miettiä noita yksityisyysasioitakin, että onhan se mun mielestä vähän kyseenalaistettavaa, että maailman suurin ja maailman toiseksi suurin yksityisen tiedon kerääjä yhdistyy ja pistää tietokantansa yhteen. Ja sitten siinä ei nähdä mitään ongelmaa. Mä veikkaan, että ne ei edes tuota puolta siinä ajatellutkaan. Mä veikkaan, että niillä on joku toinen kysymys, mikä tuossa No niin, niin niinhän ne keskittyi siihen, että onko tämä kilpailuvirhe, mutta mun mielestä niiden olisi pitänyt keskittyä myöskin siihen, koska siis EU:han on ollut aika tiukkana näissä yksityisyyden suoja-asioissa, että nehän jopa ehdotti jossain vaiheessa, että IP-osoitteita ei saisi pistää mihinkään talteen, mikä on tota noin, jopa minunkin mielestäni vähän liiottelua, mutta tota noin, se kuitenkin kieli siitä, että EU:lla yleensä on ollut näihin varsin tiukka suhde, että mitä sallitaan ja mitä ei. Pitää kyllä paikkansa. Mä tuosta Googlista taas sen verran, että tota noi, varsinkin mainospuolella, niin mun mielestä niillä alkaa olla aika vahva toi monopoliasema pikkuhiljaa. Onhan noita vaikka kuinka paljon noita eri mainostajia netissä, mutta sitten kun se menee vähän hassuksi, että kaverit teki tuon urbaanisanakirja.comin ikään kuin kopio vastaavasta, joka on englannin kielellä, niin sitten Google sanoi heille, että ette saa niin Google Adsia laittaa sinne, että sisältö on niin kuin jotenkin paha, niin sitten vähän ihmetyttää, että siellä alkuperäisessä versiossa ne on kuitenkin englanninkielisessä sivustossa, missä on ihan samat jutut, mutta idea ja kaikki on sielläkin ihan rumia sanoja kanssa, niin siellä kyllä voi sitten olla Google Adsin mainokset. Niin siinä käy, kun laitetaan taitoluistelijoita päättämään. No joo. No joo, siinä sekin vieras voidaan pyyhkiä. Mä oon oikeastaan tehnyt Petri Kokon kanssa yhden podcast-lähetyksen, tai pitäisikö sanoa kaksi. Petri Kokkohan on valmistunut samasta koulusta kuin missä mä opiskelen, ja on mikä se nyt suomeksi olisi, informaatiotekniikka ollut kauppakorkeakoulussa pääaineena. Ja ensimmäistä kertaa, kun mä Petriä haastattelin, niin semmoisen puolen tunnin päästä mä tokasin, että että Petri katsoi ja sanoi, että mitä esimerkiksi sanoin, kun olin sanomassa, niin sanoi, että unohtuiko sulla, mä sanoin unohtu, eli en ollut laittanut nauhuria päälle. Se on se kaikkein paras tämmöinen kuin vapaaehtoistyö, niin kuin harrastuksena haluaa näyttää, mitä osaa, että tehdään tämmöistä hienoa, että mutkin voit joskus palkata, no niin sinne meni, enpä laita hapapereita. Sattuu sitä kuulla kaikille. Nyt vähän pätkäs, mitä sä sanoo uudestaan? Eiköhän se ole tähän mennessä jo unohtunut. Niin, varmaan. Paitsi nyt, kun muistutit nyt sen tässä. Petri Kokko on kuitenkin tämän podcastin suuri ystävä, kuuntelee koko ajan. Niin, siis Google on meidän sponsori. Kyllä rahaa tulee ovista ja ikkunasta teepaa päälle odotellessa. Mä kylläkin edellä odotan, että Erkka lähettäisi jotain niistä rahoista meille muillekin. Mutta se on hyvä, että joku edes hyötyy. Niin, ja sitten kun Erkka pistää vielä kaupalliset puhujainkulmatuotteet kaupan ilman provikoita ja lupia, sinähän sitä sitten mennään, näkee taas, että kuka täällä sitä riistokapitalismia kannattaa. Niin, eikö kaupatalous on ihku, olen rekisteröinyt puhujainkulmalle. Niin kuin esimerkiksi AOL osoittaa riistokapitalismia ostamalla Bebo. Tällaisen, miksikä näitä nyt voi enää sanoa, Bebo on tämmöinen MySpace Facebook-kopio, sosiaalinen verkkouttautumispalvelu. Joo, se on eniten ehkä sama kuin Facebook. Joo, ja siis tämä on siis iso juttu Briteissä ja Irlannissa kuulemma, että niillä on siellä valtavan suuri markkinaosuus, mutta muualla maailmassa se on jäänyt sitten vähän enemmän paitsioon. Mutta sen näkeekin siinä, että eihän ne saanut siitä kuin 850 miljoonaa dollaria käteisenä. Että mitäs tuollaiset rahat on? Kyllähän, no ei mitään. Kyllähän puhujankulmakin saa enemmän. Dollarin kurssikin on sen verran heikko. Niin. Olisi ottanut niin euroissa. Niin, tai punnissa. Että ei kommenttia. Mun mielestä oli yllättävää siinä vaiheessa, että kun puhuttu siitä, että Yahoo saattaa olla ostamassa AOLia, niin AOL ostaakin Beboon, että kuka tässä nyt on sitten ostamiskunnossa ja mihin suuntaan, niin ostamis- tai myymiskunnossa. Niin, milloin jotkut ostavat toisensa. Niin paljon ostamista nykyään liikenteessä, että kohtaan en tiedä, että kuka omistaa kenetkin. Johan, nyt sanotaan live-puolellakin, että tämä pätkii, joten ilmeisesti täällä on yhteyksissä jotain vakavasti pielessä täällä päässä mikä selittää kaikki nämä että, äsken se ainakin toimi hyvin silloin, kun meikäläinen tipahti pois. Olenko minä kaiken alkujen juuri? No, kuunnelkaa podcastina. Kyllä, kyllä. Tämmöinen live on muutenkin ihan kuolleena syntynyt ajatus. Hessu sanoi, että tänne kuuluu ja että me kaikki kommentaattoritkin kuunnellaan sitten podcastina ja kommentoidaan sitten. Vaikkapa niin. Mutta sitten semmoinen puhujankulma, että jokainen nauhoittaa vaan omassa loosissa oma keskustelusta, vaan laitetaan yhteen. Niin, solipsistinen. Mä voin kyllä editoida sitten. Ei mitään editointia, kun vaan jokainen sovitaan, että puhutaan tuntia. Okei. Jokainen pitää niin pistää päällekkäin. Niin, okei, joo. Katsotaan, mitkä kysymykset ja vastaukset on se on ehkä sitten se aprillipäivän ohjelma. Koska se aprillipäivä, eikö se ole muuten ihan kohta? Herran jästäs. Mille viikonpäivälle se osuu? Älä vaan sano, että se on arkipäivä. Se on tiistai. Etäpäivä. Se on just ylsää, jos se on viikonloppuna, kun ei ole kuitenkaan ketään niinku työkouluympäristössä aprillatuna. Siis mun pelkää, että se kopsahtaa omaan nilkkaan. Siis, se on niin kova hafta, se menee jollekin muuhun. Siis sanotaanko, että aprillipäivä aiheuttaa musta niin runsaasti aggressioita, että mä niinku... Kuka meni mikrofonista läpi? Taitaa olla Suvikohan. Mitä siellä tapahtuu? No niin. Se Suvi nyt jyräsi. Joo. Okei, okay. No niin. Mutta jyräsi? Niin siis sä käsitelit sitä aika ronskin kuuloisesti sitä sun mikrofonia, kuului kauhean rutina ja muuta. Mä yritin taivata sen varta. Okei. Okay. Hyvin suunniteltu. Niin pahasti se ääni, jos suoremmin varsi. Mutta joo, mitä mun piti? Niin siis mun mielestä aprillipäivä on niin lapsellinen temppu, että mä oon pistänyt poikki ystävyyksiä sen takia, jos joku on tehnyt typeriä aprillipiloja mulle, että tota noin. Ja mun mielestä tuossa edellisessä duunipaikassa tuli ongelmia siitä, että kun otettiin liian tosissaan, niin kun sä yrität sanoa jonkun faktan, niin kukaan ei antaa sitä enää faktana. No siis Serveri alalla. Emme katso, älä yritä yhtään. Siis, no, se idea lähtee kokonaan pois. Niin, se on muutenkin. Se tekee niin kuin, sitten tulee päivä, jolloin niin kuin mikään ei onnistu. Ja se siis on... Sitä varten on yhteisesti sovitut pyhäpäivät, ei yksi sattumanvarainen päivä, jolloin koko maailman täytyy yhtäkkiä olla varpailla. Toinen, mikä me lanseerattiin kuitenkin, oli siis välipäivien tämmöinen käytännön pilapäivät. Eli ne, mitkä osuvat tähän joulun ja uuden vuoden väliin, niin jos olisi ollut töissä, niin määrätyt henkilöt, jotka kuuluvat tähän samaan niin sanottuun ryhmään, eli oli sovittu näin, niin silloin sai tehdä käytännön piloja. Nyt mä muuten pääsen tänne meidän kehitysfoorumiin. No niin, vihdoinkin saat jotain aihetta, sen takia mä olen tuossa lönpötelty. Niin näin. Lämpimästi. Meillähän oli joskus jotain ideoita siitä, että mitä voisi aprillipilana tehdä. Joo, mun jo parina vuotena ollut ehdotus on ollut, että kaikki podcastajat vaihtaa sattumavaraisesti ohjelmia keskenään ja julkaisee tota noin. Se olisi villiveto. Se olisi muutenkin kuin vaan niin kuin siis aprillipilana, vaan siis niin kuin tämmöinen työkierto, eikö se ole muutenkin? Mutta eipä sitä koskaan ole saatu aikaiseksi. Kyllä, tämmöinen me tehdään heti. Ei nyt siis. Okei, no mutta nyt mä pääsen näkemään ainakin, mitkä meidän paskat linkit oli, jos ei muuta. Mutta, sopii tähän lähetykseen. Kyllä. Ja niitä oli tällä kertaa aika monta. Niitä oli, kun meillä on puuttunut niitä useana viikkona, niin tällä viikolla niitä on sitten senkin edestä, että odottakaa pahan vaan. Mutta joo, Digita, mitä muuten tulee typeriin juttuihin. Digita lopettaa Digitefon. Tulee niinku... Ja varsinkin kun perusteena on se, että koska Suomi on nyt siirtynyt kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin, niin sitä infoa ei enää tarvita. Ei, nythän niin. Sitä tarvitaan nimenomaan. Siis, edelleen on niitä ongelmia sillä, että niin, koska sillä tavalla huono aika. Hirvittävän moni on jättänyt sen viime hetkeen ja nyt ne on ihan paniikissa, kun TV on pimeänä ja pitäisi nähdä kauniit ja rohkeat ja sitten sieltä tuleekin vaan tiedotus, että jaa, että eipä täällä mitään tule. No täytyy sanoa, että jos ei siinä vaiheessa tajua, että pitää ostaa digiboksi, niin antaa olla sitä telkkarin katsomista. No siis, no mähän on aina sitä mieltä, että television katsomista voi jättää, mutta siis kyllä ihmiset varmaan on tajunnut digiboksin ostaa, mutta sitten jos ne ei osaa käyttää niitä tai siinä on ongelmia. Esimerkiksi mun isäni uusi perhe hommas digiboksin ja se ei löytänyt mitään kanavia, vaikka se oli täsmälleen sellainen niin kuin piti olla ja tota noin, muutenkin asia toimii. Itse asiassa koko rakennuksessa, kerrostalon rakennuksessa ei näkynyt digitaalisia lähetyksiä kunnolla, niin lopulta se ratkaisu oli se, että isännöitsijä laittoi katolle jonkun vahvistimen, mutta tota noin, eipä sekään olisi selvinnyt, ellei olisi Digi-TV-infosta asiaa voinut kysellä. No joo, että tässä vaiheessa tollaiset ongelmat on se, nimenomaan. Ja se siis, voi olla totta nimenomaan siis tuolla antennipuolella. Mä itse tietysti mietin, kun on tässä kaapelin ääressä, niin kyllä se ensimmäinen paikka, mihin soitetaan, on se kaapelioperaattori, joka sitä hallinnoi. Mutta tosiaan tuolla antennipuolella ei taida olla sellaista, että kenelle sä soitat. Niinpä. Eikös näillä voi soittaa kuitenkin edelleen? Ehkä ne perustaa sitten uudestaan kunnon. Niin kai digitalle voi soittaa, mutta luultavasti siellä on joku ystävällinen äänite, joka kertoo, että ähä kutti. Haistakaa paskat kaikki. Olen sitten hommannut vähän aikaisemmin, niin. Tässä vaiheessa. Että tota noin, jäänyt kelkasta. Siis varsinkin kun ihmisillä muutenkin aiheuttaa aggressiota tämä sähläys ja muun muassa kesämarjattahan on ollut sitä mieltä, että suurin piirtein Yle pitäisi lopettaa tämän sekoilun takia. Siitä mä en kyllä ole ihan samaa mieltä, mutta, tota noin, mutta siis tosiaankin kun siis kyllä niin kuin mun mielestä kyllä Digitan ja myös Ylen pitää ottaa vastuu siitä, että mitä tapahtuu ja tämä niin kuin osoittaa sitä, että niitä ei niin kuin kiinnosta yhtään mikään vastuunotto. Millään tasolla, että tämä on kyllä niin käsittämätön veto. No joo, en tiedä, loppuko rahat siinä vaiheessa. No niin, mutta saiko tuossa henkilöt potkuja, jos lopetetaan tuollainen palvelu? Oliko se jotain, jotka oli valjastettu pelkästään tähän hommaan, vai lopettiko maksullisen numeron käyttämisen? Varmaan siellä oli määräaikaissopimuksella noin neuvot, voisin kuvitella. Tai oliko sitten ostettu palvelu jostain? No mistä sä ostat tuommoisen palvelun? Joku semmoisen erikois. Tai, niin, joltain puhelinpalvelufirmalta tarpeeksi ennakkoon, niin ne kouluttaa sitten niitä. Mä oon mennä soittanut tuonne joku sen kerran. Eihän ne, siis olihan ne niin kuin päteviä kuluttajan kannalta, mutta siis siellä olisi ihan hyvin voinut istua kuka tahansa meistä varmaan. Eikö tämänkin voisi jonkin yhteisön kautta hoitaa tänne? Mä voisin kyllä tehdä. Sitä ihan ilmaiseksi. Mä olisin niin kuin silleen, että mun neuvo kaikille olisi se, että unohda se TVn kattelu nyt siihen. Käytä aikaa johonkin järkevään. Se voisi olla mielenkiintoinen tuonne puhelinpalvelu. Et koskaan tiedä, kuka siihen vastaa. Että jos on joku paha päivä, niin perhana, mitä se sitä telkkari, kuuntele radiota tai jotain muuta. Niin. Viedä muisen ihmisten kanssa aikaa, pelaa vaikka pasianssia, jos ei ole kavereita. Niin. Kirjoita vaikka kirja, niin sit jotain. Tai edes lue kirja. Niin. Mutta siis oikeastihan on tuossa niinku pointti kyllä, että kyllä sitä jonkun aikaa ehkä olisi voinut jatkaa vielä, mutta kyllä nyt periaatteessa ymmärrän, että jossain vaiheessa pitää raja tulla vastaan. Totta kai jossain vaiheessa, mutta ei siinä vaiheessa, kun ollaan siinä tilanteessa, että se on kaikille, että nyt sen on toimittava tai ei näy pisteessä. Niin. Että kyllä se olisi pitänyt katsoa, että jos, että se oli, mun mielestä se olisi ollut järkevää siinä vaiheessa, jos ne puheluiden määrät olisi vähentynyt. Niin paljon, onko siitä jotain tietoa, että ne ei ole vähentynyt nyt ollenkaan? Tai että onko siitä mitään tietoa, paljon sinne on nyt tullut puheluja? Siis mulla ei ole nyt mitään suoraa lähdettä, mistä siteerata, mutta mun mielestä mä oon lukenut jossain, että no ymmärrettävästi nyt kun kaapelitalouksissa ne viimeisetkin analogilähetykset loppuu, niin ihmiset on ollut aika ahkerasti liikkeelle ja yrittänyt saada TV:nsä toimimaan. Joo. Kun kyllä mä, siinä mielessä toi oli niin kuin kauppialle, toi oli tosi hyvä tuki, että tuommoinen numero oli olemassa. Mutta periaatteessa mä luulen, että siinä on nyt haettu vähän sit sitä, että ne, jotka ei ole vielä siirtynyt tai saanut kuviansa pelaamaan, niin ne nyt on kuitenkin ollut nyt vähän aikaa ilman sit signaalia. Niin niille se nyt ei varmaan enää sitten tunnin sisäinen asia, että se pitää saada toimimaan tai päivän asia. Että jos ne on klarannut tähän asti nyt olla tämän kuun alusta lähtee ilman asun sitten kaapelissa, niin, niin tota noin niin. No mutta niin, siis... Miksei sitten hoitaa sitä, siirtää sitä vastuuta vähän kauppiaalle, joka sille nyt sen digiboksin myy? No mutta se on osta... Kun sitähän hehkutetaan, että ei ne digiboksit kalliita on. No ei ne ole kalliita, jos ostaa jonkun vinku-intia-laitteen jostain 30, niin eihän ne siinä vaiheessa ole kalliita, mutta yritäpä niille jotain tukea maahantuojan tai valmistajan puolelta saada, ei, niin se kuule loppuu sitä, siihen. Joo, en mä sitä yrittänytkään. Mä yritin jälleenmyyjälle. No, ja nehän tietää tosi paljon niistä. Joo, mulla on aina sama juttu aina kotona, eikö se näin myy sitä? Että mulla on just tämä sama merkki kotona, että on ollut todella hyvä, että ota tämän, mä oon käyttänyt tätä boksia aina ja muuta vasta. Mutta mikä tuli tässä itselle mieleen, onko tässä nyt nimenomaan se, että koska antennista se on loppunut jo aikaisemmin, ja niin kuin mä itse sanoin, että jos mä oon kaapelissa ja mä ostaisin boksia ja se ei toimi, niin mä soittaisin Elisalle ja olisin yhteydessä heihin. Että Velhon kaapelissa, niin ne vois vähän ihmetellä, miksi niille soittelee. Siis jos sulla on Velhon yhteys, niin se toimii. Niin. Sanoispa Velhalle. Niin mäkin tekisin kyllä. Tänään, siis, että olisiko siinä tämä, enkä mä tiedä, että onko niillä, kuinka paljon niitä puheluita itse nyt on tullut tässä ihan viime aikoina. Jos ne on nähnyt selvän trendin, että puhelut on hiljentynyt ja kaikki. Kyllä mä uskon, kyllä mä uskon. Koska luulisi tietysti, että niin, kyllä luulisi ainakin, että jos puhelimet koko ajan soi, niin kai sitä kannattaa sitten pitää ylhäällä. En tiedä. Niin no veronmaksajien rahoillahan on pidetty kuitenkin yllä varmaan. Olisi sitten niin, no sekin on, että taas säästetään meidän rahoja. Niin kyllä mä luulen, että ne olisi sitä jatkanut, jos siellä olisi ollut niin kuin kauheat. Et mä tosiaan olen ollut elektroniikkakaupassa töissä viime syksynä vielä, niin niitä puheluja oikeasti tuli niinkin paljon, että meillä tuplattiin, että meillä oli tiettyä aikaan 2 puhelinlinjaa sitä varten. Okei, okay. Joo. YouTube. Tiedätte ehkä tämmöisen internetsivun. Joskus kuuluu jotain. YouTube.com, siellä on jotain juttuja. Joskus käydä. Joo, se on... Ei katso telkkari, katso sitä niinkään. Jos se ei toimi digiboksi, niin ei muuta kuin youtube.com. Älä sano niin. Pelottaa, jos joku vaikka ottaa sen neuvon. mutta YouTube on nyt auki ulkopuolisille kehittäjille. Elikkä siihen, tämä on nyt itse tutustua. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Eli tämä tarkoittaa sitä, että sä voit nyt... Ulkopuoliset ihmiset voi kehittää softaa, joka on yhteydessä YouTubeen, ja mitä sä pystyt esimerkiksi tekemään näillä, mihin sulla on pääsy kolmannen osapuolen softan kehittäjänä, on videoiden lataaminen sinne palveluun, jopa editointi tai lisääminen niin kuin käyttäjien tai videoiden metadataan, pystyy muuttamaan... Mä suomenna lennosta. Tämä siis pystyy erilaisia statistiikkatietoja noutamaan sieltä muitakin kuin jotka on päällimmäiseksi näkyvissä. Ja siis sä pystyt tekemään vaikka oman YouTube-soittimen. Että kyllä se avaa mahdollisuuksia aika isoon joukkoon kaikenlaista. Mä en tiedä... Kuinka iso hinku sitten ihmisillä on, että on joku oma YouTube-katseluohjelma tai muuta. Mä voisin kuvitella, että esimerkiksi sellaisen, että on joku niin kuin soitin, joka myös äänittää niitä tai tallentaa niitä videoita lennossa. Mä en tiedä, onko se sallittua, mutta semmoinen esimerkiksi voisi olla yksi käyttö. Mutta ylipäänsä niin kuin, nyt se on mahdollista. Henrik, tuossa vähän aikaa sitten, niin tuossa sulupuiston oli vähän aikaa sitten löytänyt sellaisen palvelun, joka toimi Last.fm:n ja YouTuben niin kuin smash-appina, eli sulla voi olla oma musiikkivideokanava. Ja esimerkiksi tällainen voisi olla huomattavan erilainen, siinä voisi olla paljon enemmän ominaisuuksia, jos tosiaan se avataan se. Eli nyt se vaan haki sieltä Last.fm:stä tiedoista, että mitä tämä ihminen on kuunnellut, ja etsi sitten YouTubesta sen mukaan näitä videoita. No itse asiassa aika koska sieltä tuli semmoisia fanivideoversioita, jossa oli ihan absurdisti omanlaisensa kuvitukset tai videot niihin biiseihin. Pörni tipahti taas. Kokeillaan, siis sen saisi vähän näppärämmin takaisin. Pomppiva Pörni sitten, jakson nimi. Tällä kertaa Skype ei kaadu, Pörni kaatuu. Se on se, kun yrittää vastata yhden linkin tuonne chattiin, niin kanava menee tukkoon. Se on internet on hinnallista. Mutta siis teki mitä tahansa, niin nyt se on mahdollista. Siis YouTubessa on ihan hirveästi sisältöä ja siihen se perustuu se hallitseva asema, mutta periaatteessa onhan noita videopalveluita ollut vaikka kuinka paljon tässä viime ja niitä on esimerkiksi sensuroitu vähän vähemmän kuin YouTubea, johon tosiaan kohdistuu kaikkein eniten näitä televisionavien esimerkiksi elokuvastudioiden vaatimuksia, että voisitteko ottaa meidän sisällön pois sieltä. Sen takia sitten jollain muilla videopalveluilla on ollut enemmän tällaista katsojia kiinnostavaa jostain muualta hankittua materiaalia. Mutta jutuisi siinä kilpailussa paremmin mukana, että kuka saa eniten katsojia sillä, että avataan tämä rajapinta, että ihmiset voi kehittää sinne uusia kiinnostavia lisäarvopalveluita. Kyllä, siis yksi mikä mun mielestä oli hirveän hyvä videopalvelu oli Stage 6, stage6.com, älkää menkö sinne, sitä ei ole enää olemassakaan. Mutta se oli hirveän hyvä, se siis toimi Diväksän kautta, siellä oli tosi korkealaatuisia videoita, siellä sinne pystyi laittamaan jopa HD-videota. Se oli hirveästi mielenkiintoista sisältöä, mutta Divax pisti sen kiinni. Ei sen takia, että ne olisi haastettu tekijänoikeusrikkomuksista oikeuteen, vaan sen takia, että niitä uhattiin haastaa oikeuteen ja niille ei yksinkertaisesti ollut resursseja lähteä tappelemaan sitä oikeudessa, vaikka ne olisi voittanutkin sen jutun. Se voi olla kallista ja se voi viedä aikaa. Se voi olla myös imakotappio. Niin, siis sehän on justiinsa näissä nämä isot mediafirmat ja varsinkin niiden tällaiset yhteiset, jotkut MPAA tai RIAA, siis ne voi sulkea noita palveluita, vaikka ne pelkästään sillä, että ne haastaa ne oikeuteen. Sillä ei ole edes mitään merkitystä, että onko niillä mahdollisuuksia tai voittaako ne niitä juttuja, koska ne pystyy vaikka venyttämään sitä oikeusprosessia niin pitkään, että se poloinen videopalvelufirma menee konkurssiin sitä tappelua käydessä. Eikö Ikea tehnyt joskus aikoinaan vähän samalla tavalla, että ne aina pieniltä syyllistyi vähän kopioimaan sitä sun tätä, mutta kellään ei ollut koskaan sit niistä yrityksistä rahaa oikein siihen juridiseen tappeluun. Olisi ollut, että ne niin kuin pystyi sitä. Et mä muistan, että ne sitten, oliko se niin kuin Maglightilta vai Solitaire, mikä se yrityksen nimi on, niin oli jonkun taskulampu sitten kopioinut ja siinä sitten taisi raja tulla vastaan. Että firmalla oli sitten tarpeeksi pätäkkää. Just. Mutta mitä siihen tulee, niin Blu-ray kiittää ihmisiä siitä, että he voittivat HD-videotaistelun sillä, että kaikkien Blu-ray-soittimien hinnat nousi. Ei vissiin Pleikka kolmosta. Ei. No okei, se on. Eli ostakaa edelleenkin Pleikka kolmosta. Aivan loistava vehi. Mutta rahaa niillä peleillä, sit, mitä on pakko muksut kinua niitä, kun se laite kerran on, niin 80 ostakaa pelinä. Amerikoista, se on siellä paljon halvempaa. Kaikki on Amerikoissa harvempaa, koska dollarin kurssi nimenomaan pohjamutia. Mutta tosiaan, siis Blu-ray-soittimien hinnat on nyt noussut äkillisesti sen jälkeen, kun Sony huomasi, että hei, että tällä jutullahan voi kerätä pätäkkää ihan hävyttömästi nyt. Niin. Ja muutkin valmistajafirmat. Niin onko siis LGkin nostanut omia Blu-ray-soittimiensa? En mä nyt osaa sanoa kaikkien valmistajien kaikista. Tässä näkyy Engadgetin taulukossa näkee, että Samsungin, Sonyn ja Sharpin soittimet on nyt kalliimpia kuin koskaan aikaisemmin. Tuossa on mitään ihmeellistä. Mun mielestä oli aivan normaali vääntö tuossa vuossa. Niin siis perusmarkkinatalouttahan se on kai on, että jos voi riistää lisää rahaa, niin sitähän riistetään. Kyllä, siis sehän on se perusjuttu, että ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Eli niin, joten ja fakta on se, että varmasti siellä on myös kiristelty vöitä siinä vaiheessa, kun sota ollaan käyty. Eli nyt on sitten räävittävä taas jotain leivän päälle ja yleensä sitä korjautuu takaisin päässä. Suosituksemme on, että älkää ostako Blu-ray-soittimia. Suosituksena on, että ostakaa PlayStation 3. Mä en suositteli sitäkään, koska senkin hinta tulee alas vielä. Niin on siis kaikkien, se on fakta tietysti. Mitä mulla on hyvä ratkaisu. Tehkää kaikki niin kuin minä, eikä mulla hae telkkari, mutta vanhemmat kävi Jenkeissä ja toi Apple TV:n. Ja nyt sen pystyy se vuokrausjutu sille hienosti kikkailemaan ostamalla niitä kuponkeja iTunesin eBaystä. Ja sitten kun sen kupongin lunastaa, niin avaa uuden tilin ja se sen kuponkikoodin perusteella tunnistaa suoraan, että sä oot Jenkeistä. Sä et voi olla mistään muusta, kun sä oot sen kupongin kerta saanut. Onko näin? $18 tipahti $15 arvoinen seteli eBaystä suoraan sähköpostiin. Ei kestänyt kauhean kauaa, niin pystyy sitten HD-formaatissa $499 niin 24 tunnin ajaksi lataamaan. Mut, että mulla kun ei ole sitä telkkaria, niin mä katsoisin varmaan sitten naapurilla. Mutta siis tämä ei toimi siis, jos sulla on luottokortti. Tämä siis en tiedä, toimiko, jos se olisi jenkkiluottokortti. Jos se on jenkkiluottokortti, niin sit toimii. Sitten se toimii ainakin, joo. Mutta kun suomalaisethan ei saa vuokrata niitä leffoja. Ei. Koska, ei edes kanadalaiset. Niin, ei edes kanadalaiset varmaan. Niin, tota, tällä tämä toimii siis ihan hyvin. Kunhan, no varmaan se vaatii sen suomalaisen luottokortin, että saa sen PayPal-tilin tai jonkun, millä voi niitä eBay-ostoksia maksaa. Aivan joo. Kikkailua, kakkailua, mutta joo, mä en ole tehnyt itselleni PayPal-tiliä. Mä kerran yritin, mutta se meni jotenkin niin vaikeaksi, että mulla rupesi soimaan hälytyskellot päässä ja mä totesin, että en lähde. Mä oon kerran sen tosiaan tehnyt, jotta mä sain maksettua jollekin saksalaiselle kehittäjälle, joka teki tuohon Topfieldiin aivan loistavan tämmöisen tapin. Ei siis fyysisen tapin, vaan softan, mutta tosiaan senkin irti sanoi eri kuvaan, kun tulee näitä ihme viestejä, mistä et koskaan enää tiennyt, että mikä on oikeasti, tai no eihän niistä mitkään tullut oikeasti PayPalista, mutta kyllä se vähän vaikutti. Mä kans tilasin jostakin ja sain automaattisesti sitten PayPal-tunnuksen siinä yhteydessä, ja mun mielestä se oli vähän niin kuin epäilyttävää, että mä en halunnut liittyä PayPalin asiakkaaksi, mutta sen jälkeen, kun mä oon saanut sen tuotteen tilaustiedot ok, niin sitten mulla ilmoittaa, että hei, mä olen muuten tunnuksen. Mulla on jopa kaksi PayPal-tiliä. Eli ensiksi oli yksi, sitten joskus kännipäissä, niin luulin, että kadotin luottokortin ja kuolikin sen. Se oli tietenkin lompakossa seuraavana sunnuntai-aamuna, tuosta heti huomasin sitten, mutta yöllä se oli kadonnut. Ja sitten niin piti joskus tilata jotain, uusi kortti ei ollut vielä tullut tai silleen, niin sitten mä joudun käyttämään jotain Visa Electroni tai vastaavan tyylistä korttia, että mä sain sitten maksettua. Jotenka mulla on kaksi PayPal-tiliä. Mulle ei tosi ole pahemmin sieltä kyllä tullut mitään muuta kuin jotain, että oot maksanut, tässä tulee kuitti. Mitä muuten tulee kaupallisuuteen ja riistoon, niin siinähän on nyt tehnyt uusia ennätyksiä ystävämme Sonera, joka ensin muutti paperilaskunsa maksulliseksi, koska he eivät halua vaivautua semmoisilla asioilla, kuten normaaleilla kaupankäyntikäytännöillä, joihin ihmiset on tottunut viimeisen parin sadan vuoden aikana, vaan he haluavat siitäkin vielä rahaa, mutta ei siinä vielä kaikki. Jos heidän antamansa tuote ei toimi, tarjoamansa tuote, esimerkiksi yhteys tai muu, ei toimi ja sä haluat siitä jotain tietoa, niin sun täytyy maksaa siitäkin, että saat armollisesti keskustella heidän asiakaspalvelunsa kanssa. No, ilmeisesti. Nyt pätkäs taas kovasti. Sen lisäksi, kun Nonera tekee tätä, niin se myös pätkii Skype-yhteydessä. Näköjään. Sano Paudestaan sulle. Joka... Niin, että ilmeisesti ne haluaa oikeasti sanoa. Haluavat oikeasti rahaa, no se on. Niinhän ne niin. yritykset tuppaa. Jotenkin tuntuu, että tuossa voisi olla taustalla, niin niistä oli kauheita keskustelua ja muuta tuossa syksyllä, kun oli puhelin asiakaspalvelulinjoille niin kauhean pitkät jonotusajat. Ai jaa. Ihan paria tuntia kuulemaan. Niin toihan tajuttoman kätevä systeemi päässä jonotuksista eroon, että se jonotus voisi maksaa 5 euroa minuutin. Hölmöillä asiakkailla on liikaa ongelmia. Siis niiden... Mä veikkaan, että Elisahan tässä varmasti liittyy mukaan. Ei tässä mitään siinä mielessä ihmeellistä. Johan Elisa tällä hetkellä toivoo, että kaikki asiakaspalvelun otetaan yhteyttä netin kautta, eikä enää puhelimitse. Ei. Mutta missä vaiheessa... Aikaisemmin on ollut... Nyt kukaan ei uskalla sanoa ennen. Missä vaiheessa tulee kuluttajan suojavaltuutettu peliin mukaan, koska sehän on törkeetä, että jos sä maksat tuotteesta, niin sullahan on oikeus tuotetukeen. Sehän on ihan laissa jo. Mutta jos se netin kautta voidaan tehdä ilmaiseksi, niin... No kivapa, se on siinä vaiheessa, kun netti on poikki. Ja sun täytyy sen takia... Voi kuulla. Mä oon niin monet kerran naurannut sille, kun niin jos netti on poikki ja sit soittaa Elisa asiakaspalveluun, missä jonottaa ensinnäkin tunnin ja kuuntelee sitä, kun se mies sanoi, että palvelemme teitä myös netissä osoitteessa www.elisa.fi. Ja sanoin, niin varmaan jos se netti toimisi, niin varmaan palveli sitten. Mutta sen verran oli pakko sanoa, että kun otin Elisan asiakastukeen tuossa yhteyttä, oliko tuossa mennä viikolla, missä vaiheessa olikaan, niin pistin nyt sitten netin kautta, kun sinne on tullut uusi lomake ja kerran pitää sitä kautta. Ja sain vastauksen alle tunnissa sähköpostiin. Samaan aikaan mä luin, että siellä oli lakko ja ihmiset oli kävellyt asiakastuesta ulos. Eli ei sinne tarvita niin paljon ihmisiä, jos sieltä on kävellyt ulos lakon takia ihmisiä ja mä saan tunnissa vastauksen. Niin heureka, nyt se toimii. Mulla on itsellä vähän erilaisia kokemuksia. Elisahan on ulkostanut ton. Asiakaspalvelu, mutta meillä oli tuommoinen hauska kurssi tässä nyt vähän aika sitten, että piti tehdä erilaisia kysymyksiä tai valituksia johonkin yritykseen, missä oli 6 kuukauden aikana sitten tehnyt jotain. Ja siinä ei tietenkään saanut kertoa, että tämä on koulujuttuja. Mutta syy, mistä mä sitten Elisalle valitin, oli tietenkin se, että kun oli, loppuvuonna oli semmoinen tarjous, mikä loppui sitten just siihen uuteen vuoteen, että kun otti vuoden sopimuksen, niin sai tuplanopeuden ja sitten kun vielä maksoi vähän lisää tai jotain, niin meidän 512 kilon laajakaista tuolla pöndellä mä nostin sen sitten 2 megaseksi. Siihen sitten ei tarvinnut muuta kuin jonkun YH vai mikä vastaava tunnusasiakasnumero ja sitten liittymään tämän haltijan sosiaaliturvatunnuksen. Joo. No mä sitten tietenkin täytin nämä kaikki isältä saaminen tiedoilla, että se ei tarvitse faijan lähteä sitten tekemään, kun se olisi kuitenkin niin hankalaa. Ja mulla olisi tietenkin kaikki faijan pankkitunnuksetkin ollut saatavilla, jos olisi tarvinnut tunnistautua tai muuta vastaavaa. No sinne sitten ihan hienosti tuli palvelu, että siinä lukee, että voi kestää jopa kuukauden. Mä olet, oho, mutta että tästä voit sitten aina tarkistaa tilanne, onko nostettu. No mä sinne sitten melkein 1,5 kuukautta, no 1,5 kuukautta varmaan meni, ja mä sitten menin sinne Elisan sivuille, ja ekaksi mä lähetin palautteen, käytin palautelomaketta, mihin mä kirjoitin, että muuhun voi olla tähän osoitteeseen yhteydessä. No sitten seuraavalla sivulla luki, kiitos palautteesta, otamme huomioon, mutta ei me läheskään aina sitten, ei kaikille voida palata asiaa. No mä sitten vähän ajan päästä tein uuden, mutta nyt mä teinkin yhteydenottopyynnön sieltä samalta lomakkeelta ruksasin. No sittenhän siitä tulikin heti hienosti esille kaikki sun yhteystiedot ja nää. Sitten meni viikko, niin ei mulle kukaan ollut yhteydessä. Okay. No mä sitten kun piti tätä materiaalia tähän koulujuttuun saada mielellään, niin mä ajattelin, että mä nyt vähän panostan. Ja mä lähetin sitten viimeisenä toivona Elisan toimitusjohtajalle sähköpostiviestiä. Viimeinen toivoni, olien korsini, olen teihin yhteydessä. Tämä viesti lähti maanantaina ja torstaina sieltä sitten valistunut asiakaspalvelija soitti. Oli ehkä yrittänyt soittaa jollekin muulle perheenjäsenelle vissiin keskiviikkona, mutta hän soitti sitten torstaina minulle ja vähän pahoitteli. Mutta hän sitten siinä niinku kysyi, että ootteko te Pekka Sääskilahti? Sanoin, että no on se munkin nimi, mutta en mä nyt ole tämä liittymän tekijä. Mun toinen nimi on siis Pekka, joka on myös isäni nimi. Siinä sitten hän vähän aikaa tuumaili ja mietti, mutta sitten totesi, että no ethän sä vois sitä liittymän nopeutta nostaa, kun et saa sen liittymän haltia. Mä olin silleen, että niin vissiin, että kun internetissä pystyi sen tekemään, niin mulla kaikki ne saatavilla olevat tiedot, ne salaiset numerot ja ne sosiaaliturvatunnukset, vaikka teillä olisi pitänyt pankin kautta tunnistautua, niin sekin olisi onnistunut. Ja olisi sitten mennyt läpi, jos et olisi myöntänyt. Niin, olisi mennyt varmaan läpi kanssa, mutta en tietenkään vitti ihan niin härski ollut. No siinä se varmaan vähän aikaa mietti ja sitten se totesi varmaan, että mitä kautta, minkä takia hän minulle soitti, että siellä oli varmaan jotakin kautta tullut se viesti. Jotenkin hän totesi, että on varmaan parempi hoitaa asia, ettei tule uutta sähköpostiviestiä. Ja avot Elisan nopeus sitten nousi. Eli tästähän me opimme sen, että kun pörssiyhtiöllä pitää olla toimitusjohtajan tiedot listattuna, se on ihan laissa säädettyä, jotenka se on yksi hyvä kanava. Sitten kurssilta, ei minun kautta opittua tietoa, on se, että juridinen legal framework-osasto on se, minne yleensä kannattaa aina. Eli ei missään nimessä asiakaspalautteeseen, asiakaspalveluun tai markkinointiosastolle, vaan sinne juridiselle puolelle kannattaa yrittää, koska he tajuaa sen, että tästä voi olla jotain seuraamuksia, jos ei me vastata tai olla yhteydessä. Aivan. Nämä on erittäin hyviä vinkkejä kuluttajille. Toisen vinkin, mikä oliko tämä lomake, minkä sä täytit siellä sivulla, missä kysyttiin nämä kaikki tiedot, niin pitikö sinäkin laittaa se joku asiakasnumero? Tai? Piti mun mielestä joku YH-numero. Joo, ja siihen nakkasit ihan oikein luultavasti. Kyllä. Joo, kato, kun meikäläinen teki tämän töissä, niin en mä mitenkään voi muistaa sitä. Ja kun mä yritin painaa lähentää, sitten sanoin, että no laita se asiakasnumero siihen, niin mä kirjoitin siihen läppä. Koska mun mielestä tämä oli niin läppä, että mä en voi siis oikeasti tehdä tätä. Ja mä sain vastauksen tunnissa. Mä veikkaan, että se toimii niin, että se menee oikeasti johonkin tietokantaan, niin jos ne kaikki tiedot on syötetty oikein, mutta jos sieltä löytyy tämmöinen virhe, eli läppä nimellä ei löytynyt oikeita liittymää, niin sitten tipahti jollekin toiselle tarkastamaan, että tarkastappa nämä tiedot, ja sain vastauksen. Eli älkää kirjoittako oikeita, se nopeuttaa sitä toimintaa. Uskokaa minun. Siis, tässähän me tullaan tähän, mikä just näissä nettipalveluissa on itse asiassa. Tähän on se, mikä mua itse asiassa pelottaa aivan valtavasti, niin on se, että ihan Suviko sanoi, että buuttaa Skype, joten tiputetaan se hetkeksi pois. Siis se, mikä esimerkiksi siinä, kun teet netissä kauppaa ja maksat luottokortilla, niin kaikki tiedot, mitä sä siihen tarvitset, lukee siinä luottokortissa. Mikä on mun mielestä aivan käsittämätön juttu, että siihen ei tarvitse edes mitään niin kuin PIN-koodin tyyppistä asiaa. Ei, toi on harvinaisen helppoa. Ei ton tarvitse olla yhtään käsittämätön. Se on erikseen on sit verified by Visa, milloin pitää pankin kautta mennä. Ja ne on tietyiltä uusilta kaupoilta ehkä vaaditaan se, että heidän pitää pankin kautta tarjota se varmennus. Eli silloin tarvii vielä erikseen sen pankkivarmenteen. Mutta tota ei sen takia tarvitse, koska se lähtee siitä lainsäädännöstä, että kun sulle on myönnetty luottokortti, niin se, joka sen luottokortin myöntää, niin kantaa sen vastuun periaatteessa. Eli niin kauan kuin sinä, jos sä kadotat tai sulta varastetaan sen, niin viipymättä heti sen jälkeen, kun sä sen toteat, niin mahdollista kuin vain niin kuin voi olla, kuoletat sen kortin, niin sulle ei ole mitään vastuuta siitä, mitä ostoksia on tehty. Eli se perustuu siihen. Tuosta on joskus ollut joku lainsäädäntö, kun joku suomalainen mies oli hukannut sen kortin. Ja näin siinä taas kävi, että vaikka Pörni jo kaatuikin tässä useamman kerran, niin kaatuhan se Skypekin sitten. No hyvä. Niin saatiin tasapainoa asioihin. Niin, Hannu, olit puhumassa siitä, että siis luottokortilla tehdyistä jutuista vastaa se luottokortin antaja. Eli siis mikä mulle jäi vähän epäselväksi oli se, että okei, jos jos sä huomaat, että sun luottokortti on vaikka varastettu tai se on hävinnyt, niin onko se siitä hetkestä, kun sä tiedät, että se on varastettu, vai vasta siitä hetkestä, kun sä ilmoitat, että se on varastettu? Eiku, se on viipymättä, kun sä ilmoitat, eli niin kauan, kun sä ilmoitat sinne, että se on varastettu, ja sä huomasit sen 5 minuuttia sitten, ja nyt sä oot saman tien juossut jonnekin puhelimeen ja soittanut, että sun kännykästä oli akku loppu tai jotain, niin kaikki on ihan kunnossa. Mutta ei silloin mitään väliä, että onko se ollut sulla kadoksissa viikon tai päivän. Okei, kyllähän ne ihmettelee, että miten sulla on luottokortti voinut olla kadoksissa kuukauden tai viikon, että eikö sä niinku käytä sitä, että sä niinku ihan heti mene läpi, että jos sä oot 2 kuukauden ostokset on tehty ja sitten kerran jäänyt lasku maksamatta, että kyllähän se niinku järkeä käytetään. Mutta jos sä ostat, niin kuin mä ostan hyvin paljon sillä netistä, niin kyllä mä aina katon, että yleensä niistä tulee vielä, että sun laskussa lukee tämä ja tämä, niin kyllä mä aina katon, ettei siellä ole mitään ekstroja. Kyllä. Jos siellä sitten olisi, niin sitten mä oletan kyllä, että luottokunta maksaa ne. Just. Siis tuossahan pitää tietysti luottokorttia netissä käyttäessä pitää olla hirvittävän varovainen joka tapauksessa. Ja mä esimerkiksi käytän korttia netissä vaan semmoisissa paikoissa, josta mä tiedän, että niillä on hyvä maine, että mä tiedän ihmisiä, jos sen henkilökohtaisesti, niin ainakin jotain kautta, jotka on käyttänyt sen yhtiön palveluita, eikä ollut ongelmaa ja muuta, mutta siis kannattaa nyt muistaa sitten vielä sekin, että ei se ole mikään suuri mörkö, että enemmänhän luottokorttivarkauksia tapahtuu ihan niin kuin fyysisessä maailmassa kuin elektronisesti internetissä. Kyllä joo, ja tosiaan se oikeusturva, mikä sieltä tulee luottokortin luovuttajalta on kuitenkin, että niillä on sitten aikaa ja rahaa myös sitten taistella, jos sattuu tämmöisiä keissejä, että on ostanut jotain, mutta ei koskaan saanut tuotetta, mutta rahat on lähtenyt, niin myös tämmöisissä keisseissä niin voi ottaa yhteyttä sen luottokuntaan, jolloin ne ei maksa sitä maksua ja käy sitä oikeustaistelua sun puolesta. Luulen, että on suomalaisilla varmaan aika helppoa, että varmaan Suomessa luulisin nyt ei ole mitään faktaa. Et kuitenkin kaikkein yleisin huijaus on edelleen se, että ulkomailla kortti kopioidaan ja saattaa nyt tulla kotimaahan jo. Niin sitten sieltä rupeaa tulemaan laskuun ihan niin kuin 10 000 dollarin lounaslaskuja jostain isosta ravintolasta, missä mukaan joku seurue on sitten syönyt. Niin kyllähän kyllä ne ymmärtää sen, kun sä näytät niille sitten, että sanoin niin, että tuossa on lentoliput, että mä oon ollut kotona jo viikon sillä. Että mä oon siellä ollut syömässä. Mutta silloin taas, että mä en tiedä sitten, että miten, että noita kopiointijututhan, nehän varmaan harvenee, koska ihan luottokorttia saa koskaan päästä silmiä edestä. Että sitä monet ainakin ennen ravintolassa niin annettiin kortti vaan, ja sitten se kävi jossain takana, niin mistä sen olisi kukaan voinut tietää, että ottaako ne numerot siitä edestä ja takaa ihan vaikka digikameralla kuvan, niin silloinkin jo pystyy sitä korttia netissä käyttämään. Näinhän se on. Mutta tämä oli hyvää kuluttajatietoutta, lisää kuluttajatietoutta. Älkää käyttäkö Soneraa, älkää käyttäkö muitakaan, jotka rupeaa tekemään rahaa siitä, että heillä on huono palvelu. Koska se on ainakin minusta se on täysin sietämätön, oli sitten kuinka oikeistohenkinen ihminen tahansa. Tai yrittäjien puolella. Nyt täytyy myös muistaa näistä maksuista, mitä lähtee siitä, että tulisi laskuja kotiin tai pitää soittaa. Ne onhan pankit jo tehnyt tätä jo pitkän aikaa, että yritetään saada asiakkaat pois ja konttoreista ja pyydetään sitten kuitenkin myös maksu siitä, jos on tehty netissä tai jos sä käytät automaatteja. Sonera on luvannut, että tämä säästö tosiaan menisi sitten kuluttajille ja sille on naurettu pitkin verkkoa. No niin, varmasti. Joo, sä puhut muuten tosi lähellä sitä mikkiä, menee särölle. Ota vähän kauan. Kohta kääntää sitä mikrofonia. Mut siis... Ai, sorry. No niin. Dumel sanoo muuten tuolla chatin puolella, että minun kortilla ostettiin koiranruokaa Kaliforniassa sen jälkeen, kun olin jo tullut takaisin Suomeen. No niin. Mistä sä tiedät, että sä et ollut jättänyt koiraa sinne Kaliforniaan? Eikö se lämmintä kuitenkin mieltä, että on auttanut jotain koiraa? Niin. Olikohan se jotain gourmet ruokaa, tuli aika monen tosi läsnä. Mutta siis ei nyt mennä kauheasti siihen keskusteluun, mutta mun on nyt pakko kommentoida, että siis mitä pankkeihin tulee ja niiden palvelutasoon, niin mun mielestä olisi pitänyt kuluttajasuojavaltuutetun puuttua jo monia vuosia sitten. Se on mun mielestä aivan törkeä tapa, millä suomalaiset pankit saa niin kuin vedättää omia tulojaan ja voittojaan asiakkaan kustannuksella niin kuin joka välissä. Tämä on totta. Mulla on yksi hyvä noihin pankkeen puhelujonoihin, kun ne on aina niin pitkät kans. Niin kun soittaa ainakin mun pankilla, niin sinne voi käyttää sitä puhelinpankkia samasta numerosta. Mutta eka pitää tunnistautua niin samoilla koodeilla kuin netissä. Niin sen jälkeen, kun tekee sen tunnistautumisen heti, ja sitten yrittää etsiä sieltä sitä numeroa, onko se 9 tai jotain, se voi olla parinkin valikon alla, että tarvit apua, henkilökohtaista apua. Niin ne luulee, se järjestelmä luulee, että sulla on tullut joku ongelma. Että sä oot eka mennyt sinne ihan normaalityyppinä makselemaan, ihan ajatellut, että sä klaraat kaiken itse. Mutta sit sulle tulee ongelma, niin sä pääset johonkin eri puhelinpalveluun tai jonkun jonon ohi. Ja sit sä voit esittää kaikki ne ihan samat kysymykset kuin muut ihmiset. Tätä mun olisi varmaan koskaan pitänyt kertoa, niin mä joudun itsekin jonottamaan kohta. Tämä on loistavia vinkkejä. Ja siis mulla on myös hyvä pankkivinkki siinä mielessä, että kannattaa niin kuin esimerkiksi täällä Pukkilan osuuspankilla, missä minä olen asiakkaana, niin se on ihan näppärä, kun on näin pienessä paikassa, niin mulla ei ole koskaan ollut tilannetta, jolloin mä olisin joutunut odottamaan, että mä pääsen virkailijan kanssa puhumaan. Että oli se sitten puhelin itse tai sitten ihan paikalle mennessä, sehän voi vaan kävellä siihen pöydän ääreen ja selvittää asiansa ja lähteä pois. Jos menee rautatieaseman, vaikka mitäs pankkeja siinä on pari pankkia, menee sinne, niin voi vaan syyttää itseään, jos joutuu hieman jonottelemaan. Senkin on tietysti totta. Mutta mitä muuten tulee loistaviin asiakaskokemuksiin, niin niitähän on luvassa vuonna 2010, kun saamme seuraavan Windows-version. tai ainakin näin sanoo Microsoft, että Windows 7 koodinimellä kulkeva. Tämä on sinänsä mun mielestä hilpeätä, että siis tämän seuraavan Windows-version koodinimi on Windows 7, mutta Vistankin alkuperäinen koodinimi oli Windows 7, eli tekeekö ne samaa versiota uudestaan ja uudestaan? Mikä tämä on Erbitin tai Bon Jovin ura, että tehdään sama hitti uudestaan ja uudestaan. No se on kyllä, se näyttää olevan sitä kyllä. Remix-versio Windowsista. Ilmeisesti. Mitäköhän olisi Best of Windows? Siis jos mä kokoisin Best of Windows, niin siellä olisi Windows 3.1 ja XP:n flipperi, koska XP:n flipperi on loistava. Siis Windowsin mun mielestä loistavimmathan on tämä Paint ja sitten tämä nauhoitusohjelma. Sekin on kyllä aika kova kieltämättä. Mikä tietysti Paint on, sitähän on päivitetty. Siinä on nykyään saa JPEG-kiä, GIF-kuvia tällainen. Ennen mun mielestä Blue Screen oli kyllä kaikkein paras, että sitähän ei enää ollut vitsi XP:ssäkään. XP:ssä oli kyllä, mä olen saanut. Joo, kyllä, mulla XP:ssä. Mutta Vistassa se on jätetty pois. Mutta siinä tulee, mä en tiedä onko se vielä, mutta jossain beta-versiossahan se oli aika hilpeä, kun siinä ei siis varsinaista bluescreenia tuu, mutta siihen tulee semmoinen ikkuna, jossa kerrotaan mitä on tapahtunut ja sen otsikko on bluescreen. Mä en tiedä onko se vielä tässä versioissa, koska voin myöntää, Vista minulla, se on kyllä jäänyt jumiin, mä oon joutunut buuttaamaan koneen väkivaltaisesti, mutta bluescreenia tai sitä vastaavaa ei ole tullut. Joo, ei mullakaan kyllä töissä ole vielä. En ole päässyt tätä kohtaan. Tänään muuten ollaan nyt reiluja. Ennen kuin tätä ohjelmaa tehtiin, niin mun Mac meni jotenkin semmoiseen tilaan, että jos mä siis painoin mitä tahansa, niin sillä kesti noin 5 minuuttia, että se reagoi siihen. Jossain muuten foorumeilla valitettiin siitä, että kun ei voi enää luottaa, että se oli Hessubissiin palautteissa, että kun ei voi enää luottaa siihen, että Henrikka olisi ihan täydellinen Apple-fanatikko, että pitäisi olla uusi tällainen podcast, jossa olisi pelkästään Apple-asia. No, sekin on ruvennut haukkumaan Applea välillä. No mitä Hessun kahvila sitten on? Eikö se ole sitten sitä? Kyllä siinä ainakin hehkutettiin viimeksi tässä special-lähetyksessä. Applea. Joo, mä oon huomannut, että mun antipatia Applea kohtaan on viime aikoina kasvaneet suunnattomasti, ei pelkästään MacBook Airin takia, mutta myöskin muiden tempujen kanssa. Joskin iPhonehan on menossa hyvin mielenkiintoiseen suuntaan, jopa niin mielenkiintoiseen, että jos se 3G-iPhone saadaan ja siihen on hyvää softaa, niin saattaapa olla, että minä jopa semmoista hommaan, koska mä pidän nyt silmiä kovasti auki, koska mä oon totaalisen kyllästynyt tähän mun nykyiseen puhelimeen ja haluan sen vaihtaa. Tämä mun nykyinen puhelin ei ole varsinaisesti rikki, mutta se on niin kuin sillä tavalla rikki, että siihen ei voi luottaa. Että esimerkiksi mä luulin, että Saunalahden mobiilinetti on ihan, sanonko mistä, mutta sitten kun mä asiaa hieman tutkin niinkin tieteellisellä tavalla, että mä laitoin tätä puhelinta kaiuttimen viereen kokeillakseni ja yrittääkseni edes ottaa yhteyttä ja huomasin, että ei se edes yritä ottaa yhteyttä, niin sitten mä totesin, että jaha, että vika ei olekaan Saunalahden mobiilinetissä, vaan tässä puhelimessa itsessään. Ja se ei ole kauhean kiva siinä vaiheessa, jos on jossain keskellä kaupunkia ja pitäisi pohtia, että miten pääsee kotiin ja sitten ei puhelin otakaan yhteyttä. Dumel pistää chattiin, että bluescreen-nimisiä virheikkunoita tulee vielä Vista SP1. No niin. Hyvä näin. Se perinteet kunnian. Mulla olisi tähän tuosta samasta 2010 vuosiluvusta, kun me nyt tässä puhutaan, kun netit ei pelaa ja Windowsin bluescreenit eikä mikään pankkipalvelu eikä mikään sähköinen toimi. Niin iso uutinen, eli Kuubassa sallitaan pikkuhiljaa tietokoneiden ja DVD-laitteiden myynti. Fidel Castro pikkuveli, joka on päässyt valtaan vajaa kuukausi sitten, vai olisiko tasan kuukausi pikkuhiljaa sitten, niin on päättynyt sallia kyseiden laitteiden myynnin. Eli TV-laitteitahan ei ole saanut myydä aikaisemmin, mutta niitä on kuitenkin myyty. Mutta virallisesti tietokoneet ja DVD-soittimet, niin niiden myynti varmaan sitten on tästä päivästä eteenpäin sallittua. Se on aika mielenkiintoista ostaa DVD-soitin kuin että sä ostat telkkari ollenkaan. Niin. Tästä sitten vielä pienillä rajoituksilla meidän luksuselämää, mitä me itse vietämme. Esimerkiksi opiskelijoillehan on leivänpalahtimet hyvin tärkeitä, kun voi pakkasesta ottaa tai suoraan, tai sitten vähän kovemman ruisleivän sulla, niin kuin, kun on mennyt vanhemmaksi, niin voi sitten tehdä pehmeäksi. Niin leivänpahtimet ja uunit tulevat lailliseksi kuitenkin vasta 2010, koska sähköverkko ei kestä tätä. Ja tuossa välillä saadaan motivaatiota vuonna 2009 ilmastolaitteilla. Tämä tulee varmaan Kuubassa olemaan elämä alamäkeä siitä eteenpäin. En nyt taaskaan halua asiaa viedä turhan poliittiseksi, mutta siis mielenkiintoistahan on, että näillä tosiaan, näillä on ollut aika alkeelliset nämä olot, mutta se on silti yksi tilastoissa yksi onnellisimpia valtioita, että ihmiset silti on erittäin iloisia omasta tilanteestaan. Voiko ihminen olla iloinen ilman leivänpahdintaa? Siitä muuten tuli tämän jakson nimi. Niin, mutta sitten se pointti, että ne, jotka ei ollut onnellisia, niin varmaan lähti sieltä menemään, taikka sitten kanssa tällaisessa valtiossa, niin kuinka paljon niiden tilastoihin haluaa luottaa. Niin, mutta no, siis, se on totta. Mutta mustilta siis, markkinoilta ostettu leivänpahtimia. Mutta siis, joo, sehän on näissä, aina kannattaa ottaa huomioon, mutta kyseessähän ei ole siinä mielessä suljettu valtio, että kyllähän sinne voi mennä kuka tahansa katsomaan ja toteamaan asian itse. Ei ihan kuka tahansa. No ei ihan kuka tahansa. Halua, mutta, ei vieläkään virallisesti halua yhdysvaltalaisia turisteja. No mutta Yhdysvallat ei myöskään päästä ketään ei, sinne, että asia on hyvin... Mä katsoin sen Michael Moorin dokumentin tuossa, niin kyllä ne ihan oli yhdysvaltalaisia vasta kohden hyvin avomielisiä. Et Kuubassahan on yksi sen dokumentin mukaan niin maailman parhaita terveyshuoltoja. Niinhän se on. Huoltoja, että sehän pelitti, mutta siellä tosi hyvin. Mutta mä mietin sitä tuossa, että kun, eikö tämä nyt vähän nurinkurin mene, että niin kuin leivänpahdin tulee tietokoneen jälkeen, niin miten sitten no, niin lailliseen myyntiin, niin miten sitten, olisiko se business sen väliajan, niin myydä USB-virralla toimivaa leivänpahdinta? Mutta hei, mitä meni 200 vuotta siitä, kun keksittiin tölkin avaaja, siitä kun oli tölkit keksitty? Niin, että... Okei, mutta ei puhuta Kuubasta enempää, koska mä tiedän, että me tullaan tästäkin saamaan tulehtunutta palautetta, mutta tällä viikolla nyt päästään kivoimpaan kohtaan. Meillä on tällä viikolla aivan hillitön määrä paskoja linkkejä. No niin, anna tulla. Mä haluan oikein nostaa ensimmäisenä esiin DigiToday-nimisen verkkouutisointipalvelun, joka on viime aikoina osoittanut journalistista selkärankaa julkaisemalla lehdistötiedotteita uutisina. Etenkin tähän on syyllistynyt Kalevi Nikulainen niminen toimittaja. Oliko vielä muuten niin, että Kalevi Nikulainen oli jotenkin tämän lafkan päättävässä asemassa? Kuulemma on nykyään freelancer. Okay. Jossain vaiheessa on ollut uutinen, löytyy verkosta uutinen, että olisi ollut toimituspäällikkö, mutta freelancer-sopimuksella nykyään. Okei. Siis DigiToday kunnostautui viime viikolla etenkin kahdella uutisella, joista ensimmäinen on otsikolla, että EA, eli Electronic Arts, pläjäyttää Mac-pelit ulos tässä kuussa. Mac saa lisää pelitukea Electronic Artsilta, ja tässä kerrotaan sitten näistä peleistä. Muun muassa luen suoraan, Need for Speed Carbon tarjoaa Mac-miehille ja naisille sellaista vauhdin hurmaa, että hitaampia hirvittää. Nauti täysillä kuminkärrystä, adrenaliinin täyteisestä katuajosta sekä vaarallisista tilanteista. Jännittäviä juonenkäänteitä, taikuutta ja magiaa tarjoileva Harry Potter and the Order of the Phoenix-peli tuo seikkailumieltä kaiken ikäisille pelaajille. Opettele puolustautumaan pimeyden voimilta ja kohtaa pahimmat pelkosi. Shooteripelien ystävät ilahtuvat huippusuosittujen Battlefield 2142 pelin, pelin Mac-versiosta. Tämä massiivinen shooteri vie Mac-pelaajat keskelle brutaalia henkiinjäämistaistelua, jossa kaksi sotilaallista supermahtia taistelee jääkauden kutistaman maaperän herruudesta. Se, kuka voittaa, on täysin pelaajasta kiinni. Fanaattisille strategiasotapelien ystäville tarjotaan todellista herkkua Command & Conquer 3 Tiberium Warsin myötä. Sodan runtelema planeetta täynnä Tiberium-saastetta ja kunniaton Kane valloittamassa ainoita asumiskelpoisia alueita. Vain sinä voit pysäyttää hänet. Mä tykkäsin tuosta, se kuka voittaa on täysin pelaajasta kiinni. Tuosta kannattaa ottaa niin ihan kaikessa markkinoinnissa, kun pelejä lähtee markkinoimaan, niin toi on niinku se asian ydin. Kyllä, sehän niin, pitää. Tuosta voi tehdä teepaidaa itsellensäkin. Tämä on loistava slogan. Se, kuka voittaa, on täysin pelaajasta kiinni. Joo, se, mutta tähän pitää tietenkin nyt taas sen verran, siis onhan se ihan tajuttoman hyvä journalismi, jos niin kuin kopioi kokonaisia lehdistötiedotteita jonnekin ylös. Mun mielestä se on niin kuin ihan, siitä voisi palkinnonkin jo saada. Mutta se, mikä nyt on, tähän ei ole ihan ensimmäinen kerta DigiTudeillä, kun sinne kopioidaan jotain vaan ylös. Oh, ei, meillä on toinenkin esimerkki vielä. Odota ennen kuin päästään sinne, niin sanon, että tästä annetaan sen verran nyt thumbs up, eli nyt kun menee katsomaan tätä, niin tänne on laitettu sulku loppuun. Artikkelia on lyhennetty, ja siitä on nämä kaikki mainospuheet otettu pois. Elikkä, olisiko siihen pitänyt kirjoittaa sen sijaan, että artikkelia on lyhennetty, niin olisiko pitänyt kirjoittaa, että toimituksemme on tehnyt töitä ja käsitellyt lähetetyn lehdistötiedotteen. Mitä siitä on jäänyt jäljelle, kun siitä on pois? Siis tämä on siis todella lyhyt tämä artikkeli. Nyt mä voin lukea tämän kokonaan. Siis toi äskeinen, mitä mä luin, oli vaan ote. No se oli suurin osa siitä uutisesta, mutta siinä ei ollut kaikkea siitä uutisesta. Nyt koko uutinen on muodossaan. Electronic Arts aloittaa Mac-pelien myynnin Suomessa. Maaliskuun 27. päivä kauppoihin pläjähtää 6 peliä urheilusta, seikkailusta, sotimisesta ja ajamisen riemuista. Kauppoihin rynnistävät Battlefield 2142, Command & Conquer 3, Tiberium Wars, Harry Potter and Order of the Phoenix, Madden 08, Need for Speed Carbon sekä Tiger Woods PGA Tour 08. Tämän kevään myötä Electronic Arts aloittaa omenapelien myynnin peli- ja Mac-jälleenmyyjien kautta. EA julkistaa Mac-pelejä enenevässä määrin myös jatkossa. Muun muassa syyskuussa 2008 julkaistava Spore tulee samanaikaisesti sekä Macille että PClle. Artikkelia Spore, lyhennetty. Ja se kuka voittaa, niin se on täysin pelaajassa kiinni. Niinhän se on. Mutta siis, joo, no sinänsä tietysti ryhdikästä, että siis näähän on kerrankin niin kuin artikkelien kommentteja on todella viihdyttävää lukea, kun täällä ihmiset todellakin tarttuu siihen, että tosi kiva ja sinänsä ryhdikästä, että tätä on muutettu, mutta siis eihän tuommoinen ikinä olisi saanut mennä läpi. Onko se toinen artikkeli muuttunut? Mä justiinsa tarkistan, tämä toinen artikkeli ei ole muuttunut. Tämä toinen artikkeli siis on otsikolla 75% tietokoneen käytöstä menee vertaisverkkoihin. Luen tästäkin otteita. Verkkolaitevarmistajan D-Linkin tekemien tutkimusten mukaan kuluttajien verkkokäytöstä menee 3/4 vertaisverkkotoimintaan. Tässä 75% kilpailevat muun muassa YouTube, Just, Flickr, Facebook, BitTorrent, Nutella, Kasa ja Apple TV. Samasta elintilasta taistelevat myös nettipelit, kuten World of Warcraft ja Half-Life. Mehän tiedämme, että Nämä olivat siis vertaisverkkoja. Siis mehän tiedämme, että YouTube, Flickr, Facebook ja Apple TV on hirvittävimmät vertaisverkkoasiat. Seuraava lause. Eskola korostaa, tämä on siis D-Link yhtiön maajohtaja Anssi Eskola, korostaa, että jäljelle jäävä 25% on operaattorin käytettävissä maksullisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi internetpuheluja ja IP-televisiota varten. Mitä? Aivan. Siis verkossa käytetään näitä vertaisverkkopalveluita ja sitten mitä muuta ei tehdä, se kaikki muu on käytettävissä. Niin kuin, siis se loput on tosiaan ISP:n maksullisia palveluita varten. Mä en tiedä enää millä kaistalla mä käyn hoitamassa mun veroasioita tai käyn tuolla niin jossain YTV-sivuilla. Sähköposti esimerkiksi jää kovasti. Kyllä. Kovasti. Tämä loppuartikkeli on sitten tässä luetellaan D-Linkin uusia mainioita tuotteita. Tämäkin siis on selkeästi lehdistötiedotteesta vaan kopioitu mainos. Mutta olisiko ne oikeasti tiedotteessaan niin kuin D-Linkin puolesta jo voinut mokata sillä tavalla, että siellä puhutaan gigahertsistä? No niin, tämähän tässä on, että siis täällä on vielä toinen loistelias sitaatti, eli kuluttajille D-Link tarjoaa toukokuussa langattoman 11 N-reitittimen DIR 855, joka tukee samanaikaisesti 2,4 GHz ja 5 GHz siirtonopeuksia sekä energiaa bla bla bla bla. No joo, mutta siis todella puhutaan gigahertseistä ja siirtonopeuksista. Että. Siinä sitten. Tiedä, että onko se niinku toimittaja vai onko se tosiaan siis se tiedotteen kirjoittaja ollut tässä jo niinku paastepihalla, mutta joka tapauksessa toimittaja olisi pitänyt tehdä ehkä jotain. No sen olisi pitänyt vähintään huomata, jos kirjoittaa DigiToday-nimiseen verkkojulkaisuun, niin ehkä olisi aiheellista käydä edes sen verran nämä yhtiön lähettämät lehdistötiedotteet läpi, että tota noin, kirjoittaisi. Tälläkin on kyllä hilpeää. Jos me menee suoraan, eikö jossain lukenut, että RSS-fiidit on tulevaisuus? Se voi hyvinkin olla, että näin on. Että siellä on niin kuin, otetaan D-linkin lehdistö RSS, pistetään suoraan ja pistetään Kalevi Nikulaisen nimi perään. No eipä nuo ainoita ole, kun esimerkiksi MTV3 verkkouutisia on välillä yrittänyt lukea, niin kyllä sielläkin on ihan suoraan laitettu tiedotetta tuupista pihalle, että... Sanotaanko, että DigiToday ei kuulu minun seurantalistaani, kun kerään aiheita puhujien. Itse asiassa tuolla on tota, no niin, linkkivinkki tietokone.fin kirjoittama uutisarkistoiden artikkeli tästä samasta jutusta, joka ainakin tästä nopeasti katsottuna niin on aivan erilainen kuin mikä on DigiToday:ssä kirjoitettu. Että en tiedä, mistä hän saa. Mä voin näytellä teille myös tämän linkin. Tämä on suhteellisen... pitkä tässä näin nopeasti lukeakseni, mutta tuota noin niin... Minkälainen otsikko siinä on? Tämän otsikko oli siis Redditin toimitettavaksi operaattorin kautta D-Link yrittää ajaa laatua laajakaistaan. Okay. Tämä oli nakattu tuonne, että ilmeisesti olisi... Nyt kun löytyisi vielä oikea ikkuna tässä vaiheessa. Mulla tuli tässä semmoinen mieleen nyt, kun tota, aluksi ennen tota nauhoituksia tuossa live-lähetyksessä niin keskusteltiin tuosta Helsingin Sanomien jutusta, että siinä blogeista ja näistä, niin siinä oli tämä tutkijan mukaan vakavalle kansalaisjournalismille ei ole tilausta. Mutta Expressiklubi lopettanut jo Yleltäkin tuossa jossain vaiheessa pyörimisen, niin olisiko kansalaisjournalismin yksi tärkeimmistä tehtävistä arvostella noita oikeat journalismia netin kautta näin. Niin kuin, en mä nyt tiedä, voiko tuota copy-pastausta nyt kutsua siitä oikeaksi journalismiksi. Siis kyllähän me tavallaan vahditaan journalismia sillä, että me ollaan täälläkin käsitelty paljon erilaisia aiheita ja otettu niitä hampaisiin, jos siellä on ollut jotain sellaista sanottavaa, josta me ollaan huomattu. Ehkä mekään ei ole kaikkein tehokkain sensori, mutta se, että on niin kuin joukkoälyä, se, että on useita paikkoja, joissa asiat pureskellaan verkossa, niin se sitten yhteensä. Niin ongelma on varmaan siinä, että niiden pitäisi sitten kuunnella meitä, että tällä olisi jotain vaikutusta. Niin, mutta hei, huomaa, meillähän on tietysti julkisen sanan neuvosto, joka on erittäin ansiokas näissä toimissa ja ryhdikäs ja muuta. Pörni soittaa. No niin. Tipahdinko vain minä vai? Ei, se olit vain sinä. Toi tietokonelehden jutun muuten tota, ensimmäinen kuva tästä D-Linkin tiedotustilaisuudesta on jotenkin hilpeä. Ensin lukenut tuon digitaalisartikkelin ja sitten katsoo tällaista kuvaa, jossa mies pönnättää tuollainen laite kädessä, jossa sojottaa antennit pystyssä, niin tulee jotenkin kyllä aika koominen olos. Ehdittekö te yhtään lukea tätä juttua vielä tässä sen enempää tästä 75%? Mä en ole kerennyt. Siis tässä lukee näin, että D-Link on kehittänyt uuden verkkolaitteensa yhdessä norjalaisen Overan kanssa, joka on tullut erityisesti palvelutason osaamista. D-Link arvioi, että P2P-käyttö saattaa kodissa vielä 75%, varmaan viedä 75% kaistasta, ja lopusta 25% operaattorin pitäisi saada yhteys lisäpalveluilleen. Ok. Tästä tämä varmaan on sitten käännetty tuon digiten puolella sitten vähän eri lailla. Viikon kolmas paskalinkki. Haluaako, mä en tiedä, haluaako Suvika kertoa, ehkä kenties... Mulla on sellainen kiinni, niin mä yrittäisikään nää kersinä. Okei. Nokia on avannut musiikkikauppansa, joka tota, noin ilahduttaa meitä kaikkia. Jos sinne pääsi sisään ylipäänsä, ja jos se tarjoaisi yhtään mitään, Elikkä tota noin, Nokia on avannut musiikkikaupan. Jos sinne yrittää mennä, niin tänne tulee tämmöinen kuva, jossa joku plärää trendikkäästi vinyylilevyjä. Ja tota noin, siinä lukee, että Nokia-musiikki ei tällä hetkellä tue Opera MK20 selainta käyttöjärjestelmässäsi. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Microsoft Windows XP tai Vista. Tuotut selaimet ovat Microsoft Internet Explorer 6. Lisätietoja Nokia Music Storesta ja musiikin käyttämisestä Nokian laitteella katso N-sarjan musiikkisivut. Jos ongelma jatkuu, klikkaa tästä ja kerro, mitä sivua yritit selata. Katsotko nyt itse tuota sivua, minkä sä sieltä saat vai? Joo, tämä on nyt se itse sivu. Suviko myöskin kertoi meille näppärästä parodiasta asiassa, jossa, hetkinen, täällä on tota noin samantyyppinen sivu ulkoasultaan. Ja nyt se ei näköjään suostu avautumaan minulle. Se ei aukea. Kauppa ei toimi, eikä parodia toimi. Kumpikaan ei toimi. Mutta tota noin, okei, mulla ongelma jatkuu, joten minä klikkaan tästä. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Pitäisikö ottaa yhteyttä? Varo se maksaa. Hannu, niin. Kerroppas meille kuumat vinkit, kuinka otat asiakaspalvelu yhteyttä. Tämmöisessä tilanteessa. Mikä se sivu on? Siis music.nokia.fi. Toimitusjohtajalle vaan. Okei. Okay. Tai sitten legal framework sinne juridiselle osastollekin voisi, mutta kylläpähän vaan paskan palvelun pistitte pystyyn, terveisin puhujain kulma. Parodia-sivulla todellakin todettiin sitten, että et pääse tänne sen takia, että nämä tuetut selaimet olisi tässä, että ota näistä joku, että esimerkiksi se oli Google-selaimissa. Tässä oli tämä Google on selain vitsi käännetty tähän käyttöön. Joo, tämä on mulle niin, ja tuotut käyttöjärjestelmät oli niin kuin tyyliin ZX Spectrum ja tota noin vastaavia, että kovasti. Muuten Mac Maailma ehdottaa paskaksi linkiksi Yle Areenaa, mutta tota noin, ehkä niin, me emme siis sitä. Mac Maailma oli huomannut, että Yle oli saanut tämmöisen hienon palkinnon, mikä tämä oli, sanopas nyt vielä. Mikäköhän se nyt oli? Minäpä avaan tuon uutisen, jos ne kertovat se vaikka siellä. Eikö ne Yle Areenaan pääse Mäkillä vai? Siis ne sanoivat, että ne on muuttanut sitä. Siis uutinen on tämä, että Yleisradion internettuotannoista vastaava uudet palvelut, kuten Areena, on palkittu digitaalisen median Grand One-kilpailun Grand Prix-palkinnolla. Palkintoradin perusteluja ovat muun muassa todella onnistunut osoitus siitä, että tekijä ymmärtää omat lähtökohtansa ja yleisön tarpeet, muun muassa meidän Mac-käyttäjien tarpeet, on myös kansainvälisellä tasolla esimerkki siitä, mitä internet parhaimmillaan on, käyttäjälleen relevanttia ja viihdyttävää sisältöä, joka on saatavilla silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Mutta Macintosh-käyttäjien kannalta palkitseminen on aivan käsittämätöntä, koska tämän mukaan nettiuutisia Macintosh-käyttäjät eivät voi nähdä, vaikka koneeseen olisi asennettu Windows Media Player-formaattia lukeva Flip for Mac-plugi. Eikö se ole sama Linux-käyttäjillä? Mä en tiedä, mä en ole Linux. Mä en ole itse asiassa, mäpä kokeilen, minäpä koitan katsoa kaikki uutislähetykset. No, eipä ne ole tulleetkaan kaikki uutislähetykset heti, näkö otetaan tämmöinen kuin sunnuntaina 18.50. Älkää pelätkö Yleisradio, vaikka se lähtisi soimaan, niin se ei kuulu tässä, joten ei rikota mitään. Ei rikota. Sitä ei ole pelkää juuri tällä hetkellä. Niin. Varmasti. Ilmaista painosta. Katsotaan, koitetaanpa ensin Quick Timeilla, jossa on This movie could not be opened, okei? Okay? Elikkä todellakin Flip for Mac jättää homman siihen. Katsotaanpas VLC. Lähteekö sille? An error has occurred, which probably prevented the proper execution of program. Sitten tässä tulee hirvittävä määrä tätä. Eli siltä todellakin näyttää, että ei edes VLC:llä pysty katsomaan. Siis Arena on mun mielestä hieno ja kiva, mutta tosiaan sääli sen toteutuksen kanssa, että se ei toimi kaikille. Ja sitten on tavallaan vähän kaksipiippunen juttu, että annetaan palkintoja. Että hieno tunnustus siitä, että tosi kova tai iso urakka on tehty, että saadaan tällainen arkisto aikaan, mutta samalla sitten puoliksi turha, jos noin 20% surffaajista ei sinne pääse. asiaa liikuttavan lähellä oleva Tuija kommentoi tuolla chatissa, että siellä on kommentoitu, Pirkka on siis sanonut, mikä tämän Pirkan sukunimi nyt oli? Aunola. Aunola, siis uusien palvelujen, en mä tiedä, joka mitä se siellä tekee. Joka pitää digikko-nimellä blogia. Niin, että on ongelma tarkkaan tiedossa ja Areenan porukka on tätä selvittänyt yhdessä muun muassa Mac-käyttäjien kanssa. Loistavaa. Ja tämä ongelma ilmeisesti on nimenomaan uutislähetysten kanssa, ja se, että se on tutkinnassa. Mäpä kokeilen, onko tosiaan näin, että ei minkään muun kanssa tätä ongelmaa ole. Sinänsä erikoista, että mikä näissä uutisissa nyt sitten on niin ihmeellistä ja erikoista. Tuija ja Digikko ja muut, kertokaa näille Mac-maailman ihmisille ja muille Mac-käyttäjille. Katsotaan. Mä voin. No Serranon perhe lähtee näköjään käyntiin jopa tässä minun selaimessani ilman, että tarvii erikseen ruveta laittamaan ja availemaan erillisissä ohjelmissa, joten se, nyt se alkoi soimaan. Äkkiä pois ennen kuin me rikotaan tekijänoikeuslakia. Ei kuullut tämän. Ei varmaan kuullutkaan, mutta tämä varmasti rikkoo jotain lakia, että mä katon tätä samalla, kyllä, kun mä podcastan. Kyllä, eikö sun pitää TV-lupa olla? Plus, että sä voit vahingossa mainita jotain siitä ohjelmasta. Niin. Välität sitä tietoa eteenpäin. Siinä oli semmoinen kaljutyyppi ja sitten siinä oli tekstitykset. Eikö ne aikannut tehdä Areena silleen, että siinä pitää olla... Jossain vaiheessa se muuttuu semmoiseksi, että osa sisällöstä tulee olemaan tekijänoikeuden, kun siis TV-lupamaksun takana. Mutta mä en tiedä, mitä sisältöä siitä se on. Mä veikkaan, että se... Tai mä en tosiaan tiedä, ja saattaa olla, että nyt joku Tuija jo kiljuu siellä kotonaan, että mitä se oikein selittää, mutta mä olettaisin, että se liittyy jotenkin siihen, että sitten saadaan niin ulkomaalaisia sarjoja enemmänkin tonne ja kenties jopa suoraa striimausta niin kuin siitä, että pystyy katsomaan samaa, mitä TV-stäkin näkee. Kyllä varmaan, mä veikkaan, että uutiset ja muut jää sitten niin kaikkien katsottuna. Niin, ja podcastit ainakin jää ja kaikki tuommoiset. Että... Ja urheiluruutujen kanssa niin vissiin oli jotain ongelmaa, että kun ne ostaa niitä oikeuksia näyttää niitä, niin... Joo, ainakin jossain vaiheessa oli niin, että mitkään formulapätkät ei näkynyt, että siinä vaiheessa tulee vaan musta ruutu. Ruutu kuuluu pelkästään ääni. Ai, saaks se? Ei sekään ole oikea ääni, vaan se on oikeasti tehty ääni. Niin, sekin on tekijänoikeuden. Ai. Älä matki sitä. Mulla olisi tästä seuraava yksi paskalinkki. Lisää paskoja linkkejä. Tämä on oikeastaan Henrikin löytämä. Kehotin häntä googlaamaan jotain, mitä ei varmaan voi sanoa, mutta osoite on siis haistapaska.com. Haistapaska.com keskustelualue, foorumi paskanpuhille ja muille idiooteille. Joo, tämä oli hieno löytö. Jos tämä on ensimmäinen visittisi käy lukemassa FAG, sinun tarvitsee luoda käyttäjä ennen kuin voit aloittaa uusia puheenaiheita, uusia aiheita, vastata viestejä ja katsella liitetiedosta ja bla bla bla. Sitten tuolla lopulla lukee, että aktiiviset käyttäjät, 41 rekisteröitynyttä käyttäjää ja 35 vierailijaa. Sitä täällä on vielä lopussa, tämä on mun mielestä. Siis haistapaska.com keskustelualue, foorumi paskanpuhujille ja muille idiooteille. Statistiikkaa, sitä täällä on aiheet, niin ja niin monta viestejä, niin ja niin monta jäsenet, niin ja niin monta. Ja sitten täällä on haista paska Peku, olet uusin jäsenemme. Ja varoitetaan nyt sitten, täällä pyörii pornoliikkeen mainos täällä sivulla, että jos ette halua saastuttaa selaintanne semmoisella. Mutta näillä on hieno logo. Tuossa on tuollainen tyylikkäästi piirretty käsi, joka näyttää keskisormea. Täällä on yllättävän aktiivinen tämä paikka. Täällä on myöskin erilaisia foorumeita. Täällä on pääfoorumi, josta sanotaan, että puhu paskaa, hauku ketä tykkää, näytä persettä maailmalla ja ole kusipää. Ja sitten on myös kahvipöytä, joka on nurkkaus sivistyneille haistapaskalaisille. Asiallista paskanjauhantaa maailman tapahtumista ja elämän ihmeistä. Katsokaa hienoa mainosta tuossa. Siinä on kaikkein parhaimpana nopea ja huomaamaton toimitus. No, kyllä, kyllä. Pääset rahat menee, mutta oli nopea ja huomattava toimitus. Mä en olisi nähnyt sitä tuotetta, mutta... Tuleekaan sinne visanlaskuun joku hyventekeväisyyskohde nimi sinne riville. että jos vaan joku avaa sen kuoren, joka ei saa tietää mitään, niin aah, sä oot tehnyt hyvän tekeväisyyttä. Mutta kokeillaan, meillä on ollut puhetta jo pitemmän aikaa, että kokeillaan tällaista ja katsotaan, jos se vaikka onnistuu. Siis ideana, että otetaan jotain vinkkejä tähän lähetyksen lopuksi, jotain paskojen linkkejä vastapainoksi, jotain, josta jopa viitsii jotain mainitakin. Ja mulla ainakin ihan hilpeä, no nyt mä röyhtäsin, hilpeä löytö on ollut. Sitä ei muuten huomannut esiin. Tämmöinen kuin bitstrips.com. Ja kyseessä ei ole strippausta bittimuodossa, vaan kyseessä on siis palvelu, jossa voi helposti ja osaamatta piirtää, niin tehdä sarjakuvia yksinkertaisilla kontrolleilla. Ja minä olen jopa yhden sarjakuvan sinne tehnyt. Minä voin vaikka linkittää siihen sarjakuvan sitten ohjelmamerkinnöissä. Se ei ole kovin hauska, mutta siitä näkee, että mä tein sen noin 3 minuutissa sen sarjakuvan ja siitä tuli ihan hilpeä. Vaikka itse sanotkin. Vaikka itse jätän sanomatta. Suvikolla oli jotain myöskin, siis ei muuten ole mainittu, mutta siis isossa maailmassa oli menossa tämä South by Southwest-tapahtuma, joka on tällainen Web 2.0 vaikuttajien kokoontumisajo, niin sieltä tuli aika paljon tällaisia uusia Web 2.0 möljäkkeitä. Mä huomasin, että yksi suomalainen tuttava lähti tuonne San Franciscoon kanssa johonkin juhliin tai tämmöisiin, mutta kun näitä kokoontumisajoja alkaa olla aika paljon. Tällä 2.0 porukalla, niin mulla on aina välillä vaikea päätellä, mitkä niistä on olennaisia ja mitkä on vain jotain. Mutta joo, mulla olisi tällainen ruoanlaiton ystäville tämmöinen blogi-aggregaattori-vinkki. Taste Spotting, eli ihan vaan tastespotting.com yhteen, niin esittelee kuvina reseptejä. Ja tässä lukee jokaisen herkullisen näköisen kuvan alla niin lyhyesti, että mikä se on se resepti. Tässä saattaa olla myös jotain muita vinkkejä. Ja näitä voi tässä palvelussa tosiaan katsella näiden kuvien perusteella ja klikkailla ja aukkoa, eli se aukeaa aina johonkin blogimerkintään eri blogeihin. Tai niitä voi laittaa tuolla suosikeiksi. Ja sitten ilmeisesti katsoa myöhemmin. Hetkinen, kukas tippu? Tippuko joku? Pörni. Joo, Pörni tippuas. Vaihteeksi. No, kuitenkin, mulle tuli mieleen, kun mä tätä katselin. Mä tykkään ruoanlaitosta ja tää näyttää todella hienolla. Mä tykkään myös valokuvaamisesta. Meillä kaatui Skype. Voitteko kuvitella? Ei niin, että kyllä tätä tapahtuisi usein, mutta tätä tapahtuu aika usein. Ja näinhän tässä sitten loppujen lopuksi kävi, että tässähän oli teknisiä ongelmia puolin ja toisin joka suuntaan koko ajan. Lopulta tekniset ongelmat kävi niin pahoiksi, että äänitystä ei saatu enää liikkeelle. Eli siis yksinkertaisesti Audio Hijack Pro sanoi, että hänhän ei enää Skypeä äänitä, vaikka saatiinkin hommat toimimaan siinä mielessä, että saatiin Skype takaisin toimimaan, mutta niin siinä kävi, että jouduttiin näinkin äkillisesti ohjelma lopettamaan, joten pahoittelut siitä. Semmoinen tieto kaikille vielä, että ensi viikolla puhujainkulmaa ei ole, koska on pääsiäinen. Me kaikki olemme pääsiäismenoilla siihen aikaan, joten 2 viikon päästä taas uusi puhujainkulma ja pahoittelut siitä, että tämänkertainen lähetys oli tosiaan tämmöistä sähläystä. Ei tämä yleensä ihan näin paha ole, että onnittelut kaikille, jotka on tähänkin asti kuunnelleet. Enää mä en kyllä uskalla luota T-paitaan, niin kuin mä joskus tein, että sai T-paidan, kun oikein epäonnistuneen jakson loppuun pääsi, mutta siinä kävi niin, että niin paljon T-paitoja jouduin silloin lupaamaan pois, että enää en uskalla luvata semmoista, mutta 2 viikon päästä tosiaan taas puhujainkulma ja siihen asti pitääkään palautteet liikkeellä, niin saadaan ohjelma taas kuosiin seuraavaksi kerraksi. Koskisuomi.org.